امن خلق السماوات والارض دلائل عقلیہ سبق بالکل آسان دے امن خلق السماوات آیا ہا سوک چی پیدا کری دی آغا اسمانون والارض ازمکا واندل لکم من السمائی اورا وری بتا سبانی دا اسمان نطلب نامانو بد باران فان بتنا بیهی رازرغن کری دی منگ پاگی باندی حدائق باغونا ذات بحجتین دا تر تازہ گئی ذات بحجتین دا تر تازہ گئی ما کان لکم ندی ممکن ساز دا پارانتون بی تو شجرہا چرا زرغن کئی تاسو بوٹی دا باغونا ما کان لکم دا ریس مانا دا تفسیر مدارک لن روانہ کتا استمارے سویل چھ ممکن ندی ساز دا پارا چرا دی دے کدی سی مانا ونکی چھ مناسب ندی ساز دا پارا نو کل کل خو یو کار مناسب نی یو خلق کئی نو سا ولی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا سوک مناسب ولنی دی خو بوٹی راشن کولی شی سا نا نیشی راشن کولی نو ما کان لکم تفسیر مدارک مانا کئی دینی ذالک محال من غیری دا خبر محال دا اللہ تعالی نا علاوہ دا خبر ممکن نا دا چیشن کرا اوٹو کئی دا سوک نیشی کولی او تفسیر سوان قندی مانا کئی دا ما کان لکم ما کان لی معبودکم قوتن یو مانا او دویم ما قدرتم علیه تاسو قدرت نه لری پرې باندې تاسو قدرت پنه لری ما کان لی معبودکم قوتن یا دغه مانا ما کان لکم یعنی تاسو د معبودانو لپاره طاقت نشته رې او یا تاسو قدرت نشته رې انتون بتو چر ازرغون کې شجره ها دا شجره ها دا ها زمیر چا تراجره نو مخ کې ذکر شوی دی حدائق ته چې تاسو ازرغون کې تفسیر بجاولی کلی شجره ها یعنی شجره الحدائق دا دغه باغونو دا بوټی تاسو نشی را پورته کولای نشی را زورون کولای ایلاهم مع الله ایشتری حقدار د بندګی د الله تعالی سره بل څوک ایشتری شریک پرې کارونه کې د الله تعالی سره بل څوک بل هم قوم یعدلون بلکې دا سه قوم دی یعدلون دو معنی دی یا اوړی دی او د حق نه د عدول نه ماخوذ دی مخکې لا بار بار ویل شوی دی او یا د عدل نه ماخوذ دی په معنا د برابر والی سره دی دا خلق برابرې د الله تعالی سره نور خلق امن جعلا ای هغه څوک چې ګرځولی داغه الارض ازمکه قرانن ټینګه وجعلها خلالها او پیدا کړی دی هغه پمیند کې انهارن ولی وجعل لها رواسی او پیدا کړی دی الله تعالی لها ضمیر چا تراجره دی ازمکه تراجره دی او په عبارت کې مضاف حذف دی نسمانه بده شي کوي وجعل لها رواسی وجعل لقرارها رواسی او پیدا کړی دی الله تعالی د پاره د ټینګورو د ازمکه رواسی غرونه دزمکه چې الله را ټینګه کړی دا وجعل لها یعنی وجعل لقرارها دزمکه د ټینګور د پاره الله تعالی غرونه پیدا کړی دي وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی دی الله تعالی په میند دریابونو کې حاجزن پرده الههم مع الله اشتری د دې کارونو واقدار د الله تعالی نه علاوه بل څوک یا اشتری د دې کارونو واقدار د الله تعالی سره بل څوک د الله سره بده کې واقدار او شریک څوک شته سر بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات دخل کونه نه پويږي لا يعلمون توحيده تعالى دیر خلق دی الله تعالی په توحید باندې غنه پوی دا ټول چیرې صفات د اولوہیت د الله تعالی ذکر کی دا کارون الله کوي دا کارون الله تعالی کوي اما یجیب المضطر ای هغه سوق دی چې هغه قبلې دعا المضطر دا ډیر ناچاره ناچاره سره دی ډیر عاجزی کوونکې المضطر ډیر ناچاره ډیر عاجزی کوونکې اذا دعاه کله چې دعا وکړه دا غنه وایي چې پسو او لری کې دا تکلیف مصیبت ویعلکم او گردولی اللہ تعالی تاسو خلفاء الارض خلیفگان په یو بل پسی وریز مکه کی آبادی دن کی په یو بل پسی وریز مکه کی پلار او پات شی زوی پاتی شی بی عزیزی اغس پینگیر شی بی او رس سب سیر اغسی رازی اللہ تعالی دا کار کئی ایلاهم مع اللہ ایشتر دی کارون واقدار دا اللہ تعالی سر بل سو قلیل ما تذکرون دیر کم تاسو نصیحت قبل وی دا کارون اللہ تعالی کی دا اللہ تعالی سر پدی کی بل سوک نشتر شریک اما یهدیکم فی ظلمات البر آیا هغه سوک دی چې لار خیت استا په تیرو د وچه کې اما یهدیکم تفسیر جلالین معنا کړی دا یرشدکم الی مقاصدکم آیا هغه سوک دی چې ورسی تاسو خپل مقاصد ته فی ظلمات البر په تیرو د وچه کې او البحر او دریاب کې مقصد تم څوک رسی او مې یرسل الرياح او سوک دی چې رالیږي هواګانې بشرن زیر ورکه اونکی بینې دی رحمتی مخکی رخپل مهربانینا مخکی رباران ایلاهم مع الله نو ایشتری د دې کارونو واقدار د الله تعالی سره بل څوک تعال الله عما یشرکون لوی دی الله تعالی دا غسنه چې دی شریکی د الله تعالی سره دا خلک چې د الله سره کم شریکان جوړی الله تعالی دا غنه اوچت دی اما یبدا الخلق ثم یعیدہ ائے ہغه سوک دی چاول پیدائش کئ او بیا او دوباره پیدائش کئ دا الله تعالی دے کنبل سوک نری و مے یرزقکم او سوک دی چ روزی درکئ تاسو ته من السماء د اسمان نو الارض د زمکینه د اسمان نو روزی سره یعنی الله تعالی باران راوری او د زمکینه دار چ الله تعالی پسونه پیدا کی و مے یرزقکم او سوک دی چ روزی درکئ تاسو ته من السماء د اسمان نو الارض د زمکینه الہ مع الله آیشت دی د دې کارونو واقدار د الله تعالی سره بل څوک قل تو ای پیغمبره هات او برهانکم راوړی تاسو غ یقیني دلیل خپل تفسیر جلال تفسیر مدارک معنا کوي د هات او برهانکم یعنی حجتکم علی شرککم تاسو چې د الله تعالی سره کوم خلق شریکان کړی دی پاغه باندې یقیني دلیل لاوړی ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی چې دا کارونه د الله تعالی نه علاوه بل څوک کوي نو دې باندې دلیل لاوړی قل تو ای پیغمبره لا يعلم من في السماوات دليل عقلي فمسر توحيد الله تعالى بني العالم بكل شيء هو الله قل الطوائف في غنبرة لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نفو يجي أغسوك كي باسمانون كيري وأغسوك كي بازمك كيري الغيب فغيب باندي إلا الله سوى الله تعالى دالله تعالى على أبل سوك فغيب باني نفو يجي وما يشعرون ونفو يجي دغا أيان يبعثون جي كذب دوبارة جندي كيدلشي د دوباره ژوند کېدل او علم د الله تعالی نه علاوه بل چا سره نشته لري او دا آیات قطعی دلیل شو بده باندې که په اسمان کې ملائک دي په ځمکه کې پیغمبران دي اولیاء دي یا عام خلق دي نو دا په غیب باندې نه پوي په غیب باندې پویدل دا صرف خاصه د الله تعالی ده بس و ما يشعرون او دیو نه پویږي یا نه یبعثون چې کله به دیو دوباره ژوند کېولای شي بل ادارک علمهم فی الاخره بلکہ بند علم در خلق و فی الاخرہ پا آخرت کی بل ہم پی شکین بلکہ دا خلق پا شکین منہ رد قیامتنا بل ہم منہ بلکہ دا خلق منہ رد قیامتنا عمون لاند دی بلی دارک علمہم دا آیت چلے لگا مشکلات لری دا دی سمانا دا بلی دارک علمہم نو دو دری ترجمی رتا کوم آسانی و پاغیف مطلب بانی زان پویا کئے یو مانا جی کر کری دا تفسیر مداری کا و اذا بل فمانا ده حل سره ده او اذا رکا فمانا ده استحکم سره ده نو فمانا ده کوي هل استحکم علمهم آیا مضبوط ده ده خلق علم ده قیامت دواره کی جدا قیامت بنا راضی نو استفهام انکاری ده هل ده بل فمانا ده حل سره ده او ده اذا رکا فمانا ده استحکم سره ده نو فمانا ده شله هل استحکم علمهم آیا ده خلق علم مستحکم شوی ده ده خبر فبارک کی چې قیامت بنا راضی نو سمانه د استفهام انکاری دی نه د دیو علم نشته لري په دې فبارکی قیامت باندې راځي دویم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دی ابن کثیر هغه معنا نقل کړی دی وای ادارکا فمانه د غاب سره دی نو بیا معنا دا شوله بل ادارک علمهم بلکې غایب دی رده خلق علم د قیامت مبارکی غایب دی یعنی د خلق علم قیامت ته نه رسیږي د قیامت مبارکی دی علم نشته لري ادارکا فمانا دا غاب سر دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غمانا کری دا او ابن کثیر دا غمانا نقل کری دا در این مانا تفسیر جلالین کری دا وی ادارکا فمانا دا تتابعا و تلاسق سر دے نمانا دا شوالا چی بلکہ پر لبسی دیو دا دیو خبری دی فبارد انکار دا قیامت کی بل ادارکا یعنی تتابعا و تلاسقا د دې خلکو خبرې او تلاسقنه تلاحقا د دې خلکو خبرې د قیامت په اړه کې مسلسل د قیامت د انکار په اړه کې د دېو نکولم دا خبرې کولې دائم کوي د دېو نه کم پیدا کیږي د دې مشرکان ناغم دا خبرې کوي نو ادارکا تتابع و تلاحقا د یو بل بس په یوست دی پر لبسې د انکار خبرې کوي د قیامت په اړه کې یو بل مانو په سرین ذکر کړی دا وې ادارکا فمانه د تساقط سره دی نو بل ادارکا علمهم بلکې غرضې دلې دی د دیو علم په اړه د قیامت کې سقوط کړه دی یعنی نشته د دیو علم د قیامت په اړه کې بل ادارکا علمهم بلکې بنشوي د علم د دیو په اړه د قیامت کې بل هم منها عمون عمون سمانه ده د دې کې د عامن مراد چیرې د ازله لندې دلته مراد دی دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده بل هم منها عمون بلکی دا خلق منها دا دی علم دا قیامتنا عمون دا دی قیامتنا بی عمون سمانا دا یعنی عمون بی قلوبهم تفسیر قرطبی دا معنا کړی ده زړونه بالکل لاندې دي د قیامت په اړه کې دیوانه نه پوي او تفسیر سوان قندی معنا کړی ده عمون یعنی من علمها جاهلون د قیامت د علم نه داخله کړي جاهلان دي تفسیر سوان قندی دا معنا کړی ده وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون دا زجر دے پہ انکار دا باس بعد الموت بننے دا خلق کوئی کلے چھ منگا خاوری شو اڑو کی شو نو بیا دوبارہ جون چرتا دے وقال الذين كفروا وائی کافرانا اذا كنا ترابا کلے چھ شو منگا خاوری وآباؤنا وفلاران زمنگا انا لمخرجون نو آیا خام خواب منگا دوبارہ رابستلے کی گو نانا دا دیر زیت لری خبر دا لقد وعدنا یقینا وعدک للی شیو حاضر دا قیامت نحنو زمونگ سر و آباؤنا و زمونگ دا مشتران سر من قول مخی ردینا ان هذا الا اساطیر الاولین نری دام اگر دروخ کسی دی دا زڑو خلکو در زڑو خلکو دروخ کسی دی قلو تو آئی فی غمبر اسیرو پی الاردی زیو گردی پز مکی کی دی آیت کے اللہ تلر دی مخی جواب ذکر کے پا طریقی دا تخویفی دنیاوی سر مخکینو خلکو دا خبر کړی وی چې قیامت نشته لري الله تعالی دا غسر سو کړل نو تاسو سره دا کولای شي قوله توای پیغمبر سیرو وګرځي په الارض فزمکی پنځرو وګورئ کای په کان عاقبت المجرمین چې سرنګ او انجام دا مجرمانو تفسیر جلالین لیکل دي مجرمان نو مراد څوک دي یعنی المجرمون بانکارهم وهي هلاکهم بالعذاب دا مجرمان نو مراد چې هغه انکار کوون کی مراد دی قیامت نه او داغی عاقبت سره یعنی وحی هلاکهم بالعذاب چې الله تعالی په عذابونو باندې توکل له ولا تحزن علیهم تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ولا تحزن علیهم مخفکیګه ته بری خلق باندې کله الله تعالی عذاب پر ازینو الله تعالی دې شل زله تباکی الله تعالی خفکیګه پما تا دعوتو کله الله تعالی د دین ولا تحزن علیهم مخفکیګه په دی باندې ولا تکون فی ضیق مما یمکرون او مکه غتا پتنګشتیا کی می مایم کورون دا غ چلونو دا منسوبینه چې دی جوړای الله وکتا تر خلق منسوبی جوړای زله دې متنګا تستا عبادت الله تعالی کوي ويقولون نبی زجر دې ويقولون ويدي ومتى هذا الوعد کله وی دا وعده قیامت کله وی دا وعده او دا